greșesc și de la tine-mi doresc și eu. Îmi doresc să nu greșești, vreau numai să mă iubești mereu. Gelozie să nu fie, gelozia nu-i de bine ta. Să avem încredere în noi doi și în dragoste ta. La la la la la la la la, ești apă și foc. La la la la la la la la, ești nou cu noroc. La la la la la la la la, ești soare și nor. La la la la la la la la, te iubesc de mor. Vă mulțumim frumos!